suka boni mobali sanza mwasi asika na boy na nga mobali ya kanandie shuna baninga basalaka banale ka mwasi aliboso na nyonso kritike koyaka na nsima soki bandaki mpaka soki na baninga bonaka nano elongi ya kotia na ndako Banda la